Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem o możliwości kupna przez Polskę szczepionek przeciw COVID-19 wyprodukowanych w Chinach. Temat został poruszony na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, informuje prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Dodał, że kwestia ewentualnego zakupu preparatu Sinopharm będzie przedmiotem dalszych ustaleń na poziomie międzyrządowym. Polska korzysta w tej chwili z trzech szczepionek zaakceptowanych przez Europejską Agencję Leków. To preparaty Pfizera, Moderny i AstraZeneca. Do tej pory w naszym kraju zaszczepiono ponad 3 300 000 osób. Rano do Polski dotarła dostawa około 380 000 dawek szczepionki firmy Pfizer i 230 000 preparatów AstraZeneca. O kontynuacji trendu wzrostowego, jeśli chodzi o liczbę zakażeń koronawirusem, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Średnia dzienna zakażeń w ostatnim tygodniu zbliżyła się do 10 tysięcy. Jeżeli byśmy porównali to z okresem poprzedniego tygodnia, to widzimy, że ten wzrost jest rzędu 1/3, czyli o ponad 33%, bo w zeszłym tygodniu ta średnia dzienna liczby zakażeń w tygodniu wynosiła 7300. Ostatniej doby potwierdzono w Polsce niemal 4800 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 24 osoby. Wykonano prawie 27 tysięcy testów. Odznaczenia państwowe dla weteranów i osób kultywujących pamięć o podziemiu antykomunistycznym. 6 awansów generalskich dla oficerów współczesnego wojska, a także uroczystości na łączce na wojskowych powązkach i odsłonięcie tablicy poświęconej członkom 4 zarządu WN w Muzeum Żołnierzy Wyklętych. To najważniejsze punkty obchodu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwuje tę uroczystość od rana. Agnieszko, powiedz, jakie jeszcze zaplanowano wydarzenia z tej okazji? Przed nami ważna wieczorna uroczystość z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. O godzinie 20:00 prezydent pojawi się na terenie Mokotowskiego aresztu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, w tak zwanej dawnej katowni bezpieki. To tu dokładnie 70 lat temu. Od 20:00 rozpoczęła się egzekucja 7 członków 4 zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, w tym pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Prezydent Andrzej Duda nawiązywał w ciągu dnia przy okazji innych uroczystości związanych z dzisiejszym dniem do tego właśnie wydarzenia. Zostali zamordowani przez komunistów. Zapłacili najwyższą cenę za swoją niezłomną wolę przywrócenia Polsce należnego jej kształtu. Kształtu państwa wolnego, niepodległego, suwerennego, za wypędzenie z naszego kraju okupantów, Sowietów, bo tak ich przecież nazywali i tak ich traktowali. Szczątków zamordowanych 70 lat temu działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość nie odnaleziono do dziś. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Prokuratura w Kamieniu Pomorskim prowadzi śledztwo po tragicznym wypadku, do którego doszło wczoraj w Dziwnowie. Samochód osobowy wjechał do kanału. W aucie były 4 osoby, w tym 2 dzieci. Wszyscy zginęli. Przeprowadzone zostaną badania techniczne samochodu, ale nie tylko, mówi Alicja Macugowska-Kyszka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Nadto zabezpieczono monitoring znajdujący się na nabrzeżu tej miejscowości. Dodatkowo przesłuchano również świadków, w tym również świadków, którzy byli bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Wczoraj policja informowała, że na trasie, którą poruszał się samochód, nie było śladów hamowania. Prokuratura nie potwierdza jednak tej informacji. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został skazany na 3 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu. Był sądzony w tak zwanej aferze podsłuchów. Oskarżono go o próbę przekupienia sędziego. Według ekspertów Sarkozy nie trafi do więzienia, a jego kara może zostać przekształcona na areszt domowy z obowiązkiem noszenia bransolety elektronicznej. Możliwe również, że adwokaci Nicolas Sarkozy'ego złożą apelację. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy prawie w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie mrzawka, w Bieszczadach słabe opady śniegu. Termometry pokażą nad ranem od minus 5 stopni na południu kraju do plus 2 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W piątkowe wieczory zapraszamy na 5 godzin znakomitej muzyki. O 19:00 zapraszam Państwa na muzyczną podróż po najdalszych zakątkach świata. Utwory zdobywające notowania na całym świecie, nietypowe dla naszej szerokości geograficznej harmonie, brzmienia i instrumenty. Do usłyszenia. Łukasz Ciechański.

sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty po godzinie 16. Pamiętają Państwo swój pierwszy film zobaczony w kinie? Ja to byłem chyba na Bajce, wtedy pamiętam. To był Król Lew. Mama zabrała mnie dwukrotnie nawet. Ależ to jest piękne wspomnienie. A pierwszy film, jaki widziałem, to był Armagedon. Dwie dwójki, siedem trójek. Jeśli Państwo pamiętają pierwszy seans, to śmiało. A z kim? O, to będzie dopiero ciekawostka. A my już teraz przenosimy się do Berlina, bo tam rozpoczyna się festiwal filmowy. Przy mikrofonie Wojtek Osiński, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Witaj, Wojtku. Dzień dobry. Ten festiwal wyjątkowy i to nie tylko za sprawą pandemii, ale także jego organizacji. Pierwszy raz podzielony na dwie części. Dzisiaj ta część dla profesjonalistów. Co to oznacza? No rzeczywiście, tak jak mówisz, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, także i w Berlinie Czerwony Dywan w tym roku pozostał zwinięty, a przynajmniej w marcu. W grudniu organizatorzy Festiwalu Berlinale zdecydowali, że tak jak mówisz, z powodu pandemii odbędzie się on w dwóch odsłonach. Pierwsza część, która właśnie się rozpoczęła, zarezerwowana jest wyłącznie dla przedstawicieli branży filmowej i wąskiej grupy mediów. Do piątku zostaną pokazane filmy rywalizujące w głównym konkursie i wytypowani tegoroczni laureaci Niedźwiedzi, czyli tradycyjnych nagród rozdawanych za najlepsze filmy i role pierwszoplanowe. Natomiast wręczone zostaną one dopiero w czerwcu, bo dopiero wtedy odbędzie się uroczysta gala prowadzona co roku przez znaną aktorkę komediową Anke Engelke i dopiero wtedy też zaprezentowane tytuły dotrą no jakby do szerszej publiczności, bo będą otwarte berlińskie kina. Organizatorzy być może liczą, że już nie będzie pandemii, co jest bardzo optymistycznym scenariuszem. A teraz są goście? Są gwiazdy? To znaczy, do Berlina nie przybyło wiele gwiazd, no dlatego na początku organizatorzy zastanawiali się nad przesunięciem całej imprezy na czerwiec, tak? Bo jednak ta szczególna atmosfera Festiwalu Berlinale wynika głównie ze specyficznej symbiozy między publicznością a filmowcami. Tyle, że no kalendarz branżowy jest tutaj bezlitosny, tak? Festiwale filmowe mają ściśle ustaloną kolejność w kalendarium, przy czym akurat Berlinale, a przynajmniej ta część odbywająca się teraz, czyli wyłaniająca zwycięzców głównego konkursu, musi się odbyć w pierwszym kwartale. No, Festiwal Berlinale jest zawsze okazją, powiedziałbym, do stawiania pewnych politycznych akcentów. Tych obecnie trochę zabrakło, przynajmniej jeśli chodzi o treści samych filmów. Wśród zaprezentowanych tytułów przeważają raczej projekty o charakterze uniwersalnym, takim kameralnym, tak? Ta edycja jest z innych powodów szczególna. Przy czym zdaniem organizatorów obecna sytuacja daje też szereg powodów do optymizmu, bo pandemia stworzyła tu jakby nowe możliwości dla twórców, ale też dla przedsiębiorców. Dzięki temu, że marcowa odsłona Berlinale odbywa się wyłącznie w formie wirtualnej, mogą w niej uczestniczyć także mniejsze firmy, załóżmy, tak, które w normalnych, stacjonarnych, powiedzmy, okolicznościach nie mogłyby przyjechać do niemieckiej stolicy. Ale niezadowoleni są właściciele kin. To prawda, rzeczywiście. Tutaj, jak widać, nie można zupełnie uciec od politycznych akcentów. Zresztą też pandemia, no tak jak mówię, je narzuca. Przed rozpoczęciem festiwalu rzeczywiście właściciele berlińskich kin zaprotestowali przeciwko trwającym od miesięcy obostrzeniom, domagając się rozsądnego planu otwarcia, tak jak to sami wyrazili. No i rząd federalny zapowiedział, że przedstawi go pojutrze po kolejnym spotkaniu kanclerz Angeli Merkel z premierami landów. Przy czym to nie dotyczy tylko kin, tylko powiedzmy wiele segmentów niemieckiej gospodarki. Przyjechały natomiast do Berlina, znaczy poza kilkoma gwiazdami, prawie wszystkie osoby, które wchodzą w skład jury, a są to twórcy, którzy w przeszłości zdobyli już Złotego Niedźwiedzia. W domu pozostanie jedynie irański reżyser Mohammad Rasolów, twórca nagrodzonego w ubiegłym roku obrazu Zło nie istnieje, który przebywa obecnie w Teheranie, w areszcie domowym. I to jest jakby no, ten kolejny polityczny akcent. Prawda? Natomiast jeśli chodzi o sam wybór filmów, to został on w tym roku wyraźnie uszczuplony. Wojtku, a czy są jakieś polskie akcenty na festiwalu? Tutaj polskim akcentem, znaczy w głównym konkursie zabrakło tym razem polskich filmów, rzeczywiście, to jest raczej rzadkością, tak? Polskim akcentem będzie jedynie prezentacja nowego projektu filmowego Jana Komasy, Słońca Blask, w ramach Berlinale Co-Production Market, czyli jakby pozakonkursowo. Ale poza tym o Złote i Srebrne Niedźwiedzie, czyli te najbardziej prestiżowe statuetki, powalczy w tym roku 15 produkcji. To jest niewiele więcej niż w ubiegłym roku, Także tutaj widać pewną tendencję spadkową, która chyba nie wynika jedynie z ograniczeń związanych z pandemią. No ale oczywiście pandemia tutaj dyktuje pewne warunki i zmusiła organizatorów do uproszczenia oficjalnej selekcji, tym bardziej, że niektórzy twórcy sami się wycofali. No tak jak mówiłem, 15 międzynarodowych produkcji, w tym 4 niemieckie. Na uwagę krytyków zasługuje bez wątpienia reżyserski debiut Daniela Brühla, znanego i uwolnionego zresztą niemieckiego aktora o hiszpańskich korzeniach, który w tym swoim filmie gra trochę jakby siebie samego, bo protagonistą jest niemiecko-hiszpański aktor na szczycie swojej kariery, który nagle musi się oswajać z demonami swojej przeszłości, wydobytymi przez jego sąsiada. Tak? Tutaj znakomity Peter Kurt sprawdza się w roli takiego sfrustrowanego gnębiciela, powiedziałbym. I dostarczycielem scenariusza jest znany w Niemczech pisarz Daniel Kielman, który potrafi zabawnie opowiadać, także można się też spodziewać tutaj pewnych elementów humorystycznych, powiedziałbym. No, oprócz tego w mediach czytamy wiele o ekranizacji książki Erisha Kästnera pod tytułem Fabian, historia pewnego moralisty, który też znalazł się w czołówce pretendentów do zdobycia przynajmniej jednej z pożądanych statuetek. Znając książki Erisha Kästnera, bez dwóch zdań wybitnego pisarza, można się spodziewać w filmie pewnych uproszczeń, ale ten obraz jednak dość wiernie oddaje polityczny klimat przedwojennego Berlina, jak wiadomo, naznaczony rosnącą niepewnością. Tutaj główną postacią jest taki niedoszły pisarz, powiedziałbym, który w obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej traci pracę i zaczyna błądzić po Berlinie, a jest to Berlin, który jednocześnie fascynuje i już odpycha. Tak? Z jednej strony widzimy miejski koloryt stolicy kabaretów i bohemy artystycznej lat 20., a z drugiej już takie nadciągające szare chmury i pierwsze, to tak nazwać, brunatne plany, prawda? Wojtku, po takiej opowieści aż wszystkim chyba zachciało się podróżować i móc zobaczyć to na ekranie, a później sprawdzić to na żywo w Berlinie, ale do tego czasu jeszcze chyba będziemy musieli chwilę poczekać mimo wszystko przez tę pandemię. Wojtek Osiński, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Bardzo dziękuję, Wojtku, za te informacje. Trudno się zawsze relacjonuje festiwale, bo można dokonać tak zwanego spoilera, czyli opowiedzieć niechcący jakąś fabułę filmu, a w końcu chcemy go obejrzeć od początku do końca, ale udało się Wojtkowi nie zdradzić Państwu wielu tajemnic tych produkcji, które można zobaczyć. Kłaniam się nisko. Pozdrawiamy Berlin. Dzięki. Ja również dziękuję bardzo. when I kissed that ring, you lost that right to hold that crown. I built you up, but you let me down. So when you fall, I take my turn and fan the flames as your blaze is burned. And you were there at the turn, waiting to let me know. Filmy podobno najlepiej ogląda się wieczorem przy pełni księżyca. Tak swoją drogą zapomniałem Państwa dzisiaj zapytać, jak się spało, bo za nami pełnia księżyca ta lutowa, śnieżna pełnia, nazywana też głodną pełnią. Przepięknie. Wczoraj księżyc uśmiechał się do nas. Pora sprawdzić, jaka dziś będzie noc. Spoglądamy w niebo, ale także na termometry ciepła. Stosunkowo, jeśli chodzi o pierwszy dzień marca, około 3-4 stopni. Dzisiaj na plusie bezchmurne niebo na północy kraju, na południu nieco więcej chmur i ta temperatura zdecydowanie będzie wyższa. Co nas czeka, proszę Państwa, we wtorek? O poranku słońce, między innymi na Kielecczyźnie, na Podkarpaciu, ale także w północno-zachodniej Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Nawet do 60 lat 0%. Zero odsetek. Zero wpłaty. Zero zaświadczeń. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go. And we're down, we go, go, go, go, go. So we're down, we go, go, go, go. Way down, we go. Whoa, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the fall, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, God save me, run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Yeah. way down we go. Dwadzieścia dwie minuty do godziny 17. Unia Europejska nakłada sankcje na Rosję w związku ze sprawą Aleksieja Nawalnego, rosyjskiego opozycjonisty i chyba największego przeciwnika Kremla jak do tej pory. W studiu Michał Żakowski. Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Czy już wiadomo, jak te sankcje będą wyglądały? To, że wiemy, to wiemy już od tygodni, jak mają wyglądać, ale dzisiaj możemy już zdecydowanie powiedzieć, kto nimi został objęty. Czterech ludzi związanych bardzo blisko z administracją Władimira Putina. Tydzień temu mówiliśmy o zgodzie szefów dyplomacji wspólnoty na takie działania, no ale teraz właśnie już wiemy, komu zamrozi się aktywa finansowe i zakaże wjazdu do wspólnoty. Nie ma na nich, na tej liście sankcji, ludzi z układu finansowego otaczającego prezydenta Władimira Putina i władzę na Kremlu. Także tutaj mamy co do tego jasność. No i myślę, że dzisiejszy odcinek ja bym zatytułował Pieniądze z Rosji. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. In response to events around the situation of Mr. Navalny, we reached a political agreement. W odpowiedzi na wydarzenia związane z sytuacją pana Nawalnego osiągnęliśmy porozumienie polityczne w sprawie nałożenia środków ograniczających na osoby odpowiedzialne za jego aresztowanie, skazanie i prześladowania. W tym celu po raz pierwszy wykorzystamy światowy reżim praw człowieka Unii Europejskiej. To są słowa szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella i one tłumaczą, dlaczego lista sankcji unijnych, czyli zakaz podróży, zamrożone aktywa, dotyczą szefa komitetu śledczego, który podlega bezpośrednio prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, Aleksandra Bastrykina, prokuratora generalnego Igora Krasnowa, dowódcy Gwardii Narodowej Wiktora Załotowa i szefa służby więziennej Aleksandra Kałasznikowa. Nie ma na tej liście, jak już mówiliśmy, oligarchów i tych, których pieniądze wpływają na politykę krajów wspólnoty. A jak mówiłem, pieniądze z Rosji, ten dzisiejszy odcinek tytułuje dlatego, że ważne tu są słowa opozycjonistów, tych ludzi, którzy są związani z Aleksiejem Nawalnym. Dzięki sieci Euronet mamy okazję poznać zdanie opozycji rosyjskiej, co powinny zrobić w najbliższym czasie państwa Unii Europejskiej, bo rosyjskie korupcyjne układy finansowe wpływają na państwa Starego Kontynentu. Leonid Wołkow, szef sztabu Aleksieja Nawalnego, jego doradca polityczny, wskazuje bez wahania. Sankcje powinny dotknąć także tych, którzy inwestują w krajach Unii Europejskiej i krajach z nią powiązanych. I posłuchajmy więc, jaka jest skala przepływu korupcji z Rosji do Europy. When there are $60 billion a year coming from Russia to Europe, they do something. Każdego roku do Europy przepływa z Rosji $600 miliardów. Oni, ci oligarchowie, coś z tymi pieniędzmi robią. Kupują aktywa, tworzą miejsca pracy. I oczywiście to łatwe, by zamknąć oczy i udawać, że się tego nie widzi. Bo przecież każdy rozumie, że jeśli te pieniądze odpłyną, jeśli Europa rzeczywiście zacznie swoją walkę z pieniędzmi Putina, to z punktu widzenia ekonomii to nie przyniesie zysków europejskiej gospodarce. Szczególnie tym państwom, które mają wiele aktywów Putina w swojej właśnie gospodarce. Ale spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Jeśli coraz więcej i więcej pieniędzy z korupcji napływa, to kupuje się coraz więcej polityków, korumpuje coraz więcej instytucji. Jeśli nie zatrzyma się tego teraz, to w przyszłości zatrzymanie tego procederu będzie jeszcze bardziej kosztowne i bolesne. Ale dlaczego tak ryzykowne może nawet okazać się wskazanie na powiązania korupcyjne wpływowych rosyjskich oligarchów? Bo to pytanie trzeba sobie tutaj też zadać. Wołkow przytacza przykład Romana Abramowicza, miliardera, według tylko Wikipedii, ocenianego za najbogatszego człowieka ze wschodniej części Europy. When I gave an interview to the British Independent. Kiedy udzieliłem wywiadu znanej brytyjskiej gazecie The Independent na temat sankcji unijnych i tylko wspomniałem o Abramowiczu jako jednym z 35 przez nas proponowanych do włączenia na tą czarną unijną listę, a to przecież informacja publiczna, wysłaliśmy list do Borrella, do Urzuli von der Leyen i nazwisko Abramowicz ją otwierało. I chociaż no, według alfabetu, bo tak żeśmy tę listę stworzyli. Jak tylko o tym wspomniałem, to jego prawnicy natychmiast zaatakowali gazetę i spowodowali, że ta wycofała swój artykuł. Ja dodam jeszcze, że Abramowicz ma świetne układy z Władimirem Putinem. Kiedyś był gubernatorem Czukotki, a według założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją w Rosji, no takich ludzi jak właśnie Abramowicz jest od 5 do 10 tysięcy. Może nie aż tak bogaty. Ale no, na nich trzyma się również reżim prezydenta Władimira Putina. Jeszcze dodam słowa prezesa, to za agencję, Polską Agencją Prasową tej fundacji. Jeśli setka najbardziej widocznych spośród tych osób bogatych utraci dostęp do swoich aktywów na Zachodzie, nieruchomości i także na Zachodzie, a ich rodziny nie będą mogły tam wyjechać, to ci ludzie zastanowią się, czy warto tak aktywnie wspierać reżim w Rosji. To są słowa prezesa Fundacji Aleksieja Nawalnego, który najprawdopodobniej teraz przebywa już w miejscu zesłania kolonii karnej gdzieś w europejskiej części Rosji, ale tego władze oficjalnie nie potwierdzają. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. To był Michał Rzakowski. Dziękujemy, Michale, za te informacje. To są informacje, myślę, że bardzo ciekawe z punktu widzenia finansowego i myślę, że kraje Unii Europejskiej i parlamentarzyści, europarlamentarzyści, według słów opozycjonisty, właśnie którego cytowałem Leonida Wołkowa, powinni wykazać się większą odwagę i zdecydowanie w tych działaniach finansowych. I to będzie pokazywało także pewne zależności geopolityczne, nie tylko ekonomiczne. Będziemy wracali, proszę Państwa, do tego tematu. Michał Rzakowski, dziękuję. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię za chwilę. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka w... 84 świeczki na zielonym torcie dzisiaj do zdmuchnięcia mają słuchacze radiowej dwójki. Tyle wiosen już minęło od powstania programu drugiego Polskiego Radia. Naszym gościem jest pani dyrektor programu drugiego, Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę przyjąć życzenia dla pracowników, współpracowników i słuchaczy radia od redakcji trójki. Bardzo dziękuję, przekażę skrupulatnie. Od 84 lat ten dzień to także okazja do podwójnego świętowania. Dzisiaj przypada również rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Czy dzisiaj więcej Chopina na podwójnych urodzinach u państwa? Chopina u nas jest zawsze dużo, bo z Chopinem jesteśmy związani. Nie tylko tą datą. W przypadku dwójki to jest bardzo precyzyjne i możliwe do ustalenia, że to jest na pewno 1 marca 37 rok i w dodatku jeszcze godzina 13:10. W przypadku Fryderyka Chopina to już tak łatwo nie jest. Nie będę państwa dręczyła muzykologicznymi, zawiłymi opowieściami, dlaczego nie można precyzyjnie ustalić tej daty. Nie tylko daty dziennej, ale co jeszcze chyba bardziej gmatwa tę całą historię naszego najwybitniejszego, największego kompozytora, również daty rocznej. Bo trwały przez dziesięciolecia dyskusje, czy to na pewno 1810, a może jednak 1809, jak no, część rodziny samego Chopina przekazywała. Ale co do dwójki nie ma wątpliwości. 84 świeczki. Ale ponieważ od jakiegoś czasu naprawdę tęgie i wybitne umysły muzykologiczne przyjęły datę 1 marca 1810 roku jako datę urodzin, więc rzeczywiście jesteśmy dumni i szczęśliwi, że dzienna data zbiega się powstania Warszawy II, tej Warszawy, która w 1937 roku wymyślona jako uzupełnienie, takie bardziej awangardowe, poświęcone muzyce, no, może bardziej skomplikowanej, może bardziej wymagającej, chociaż nie stroniącej od tego, co przyjemne i wartościowe, jak również słowu, słuchowiskom, wszystkiemu, co z eksperymentem się wiązało i jeszcze z tą częścią heroiczną. Tutaj kładę akcent, bo 39 rok i prezydent Starzyński to właśnie z Warszawy II, z anteny Warszawa II nadawał komunikaty dla bombardowanego miasta, a to również Warszawa II utrwalona została, może nie wszyscy na to zwracają uwagę i o tym myślą, no na pewno pracownicy i słuchacze dwójki wiedzą to doskonale, że to jest ten właśnie moment uwieczniony w filmie Pianista i nasz wspaniały pianista i wybitny również kompozytor, ale też i znakomity twórca Polskiego Radia, czyli Władysław Szpilman, ostatnie dźwięki, no właśnie z Warszawy II, z anteny, z którą jestem związana. Pani dyrektor, program drugi rzeczywiście kojarzy się w pewnym sensie z muzyką klasyczną, ale to też historia, poezja i doskonale rozumiana polska tradycja, kultura lokalna, regionalna, ale jest także coś wyjątkowego. Jest jazz, który na tle tego, co powiedziałem, objawia się jako wspaniałe dziecko dwójki. No to już jest dziecko, które właściwie też można powiedzieć, że ma 80 kilka lat. Bo stereotyp, że Warszawa, że dwójka to jest wyłącznie muzyka klasyczna, to jest przede wszystkim muzyka klasyczna, ale nie wyłącznie. W dwójce różne gatunki i to tej muzyki, no, którą zwykliśmy określać jako muzykę poważną, ze wszystkimi odmianami. Współczesna, dawna, ta rzeczywiście klasyczna, klasyczna, eksperymentalna, elektroniczna, wszystko co, no, jest wartościowe, co tworzy kulturę polską, ale też kulturę wpisuje się w nurty kultury światowej i europejskiej. Nie jest dziełem przypadku, że to właśnie dwójka jest takim oknem na świat, również Polskiego Radia, ale też i wszystkich słuchaczy, że to dzięki dwójce mamy łączność z radiofoniami na całym świecie zrzeszonymi w Europejskiej Unii Nadawców. Wymieniamy się koncertami, to jest bardzo ważne, bo to dzięki polskim wykonawcom, których koncerty rejestrujemy i przekazujemy radiofoniom zrzeszonym właśnie w EBU i dzięki temu melomani na całym świecie mogą słuchać naszych wykonawców i muzyki, która powstaje w Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, w całej Polsce. Bo dwójka ma w swoich zasobach jeszcze coś, co czyni ją taką wyjątkową w skali Europy, to studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Pani dyrektor, czy pandemia pokrzyżowała plany, czy wręcz przeciwnie, tchnęła nowego ducha w to miejsce? Ach, nasze studia koncertowe, zresztą muszę Państwu zdradzić, że jestem w reżyserce jednego ze studiów przy ulicy Modelewskiego czy Woronicza, jak zwykliśmy roboczo to nazywać, bo trwają próby do koncertów, które już za chwilę na antenie dwójki, koncertów urodzinowych. Te nasze plany w tym sensie są pokrzyżowane, że wykonawcy muszą sobie wyobrazić te rzesze, które z wypiekami na twarzy słuchają interpretacji, a słuchacze wspomnieć i zaglądać, nie tylko słuchając, ale też mogą zaglądać i na nasz profil facebookowy i na stronę, jak to w tym studiu jest. Czekamy na ten moment, kiedy te dwa światy się ze sobą spotkają. Nie tylko będą się sobie wyobrażać, ale będą mogły tę energię wzajemną wymieniać, bo to jest wiadomo dla wszystkich artystów, ale i też dla nas, tych, którzy chodzą do teatrów, którzy mają te potrzeby korzystania ze sztuki, która powstaje tu i teraz. To jest trudny moment, ale przetrwamy. Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektor programu Drugiego Polskiego Radia. Tak optymistycznie pani zakończyła, pani dyrektor, że nawet nie szukam własnej puenty. Bardzo pani gorąco dziękuję za tę rozmowę. Mam wrażenie, że dzisiaj wszystkie serca w całej Polsce są zielone. Bardzo dziękuję.